دستم خیسره تنم یخ زده هنو نرفتی اثرم هنوزم رو من مونده که هنو صرفات دارن رو مسرم هرچی قرص مرسم بخورم نمیره بیرون فکر دستت رن خیلی کیریه باشن قبل بر اصابم میگین یکی دیگه رو همه جزم همه جز تو بینتون پرت عوض کاشی کم آدم باشه زندگی کیریه خودت توسط باشه پر استرسم این روزا آخر قصم و من شدم روز کسی نمونده برو بدترم ات دیروز استرس برمونده حسم و پرونده دیگه فکری نمونده نگرده باشم این روز استرسم ناجو اینجا بی تو تنهایی دلگیره تکس میدم پشتم کار ولی دیگه خطتم نمیگیره تنهایی رو دوست دارم با اینکه میدونم خیلی دیره همه چی به تخمت بود حتی منی که بی تو میمیره فهمی کردم دلم قرصه ولی جاش تو کمدم پر قرصه هر جا میرم اون جاشی یک صبح بخوابی دو صبح پاشی تا حالا شده متاد قرصاشی دل تنگ شه رو عکس جدیدش خفاشی اصلا نه خیالی نی ولی این تن بدون تو میمیره خیلی بد تنها بودن وقتی که نیستی کنار من خیلی بد استرس بکشم وقتی که هیچکی نیاد من زندگی دیریه بالا پایین داره آره زندگی کیریه میگذره خوب چیه چایه خیلی کیریه باشن قبل اصابم میگین یکی دیگه رو همه جزم همه جز تو بینتون پرت عوض کاشی کم آدم باشه زندگی کیریه خودت توسط باشه این استرس گاید کل روزامو وقتی رفتی انگاه همه روزامو از خودم انگاه خیلی بدم اومد الانم به جد باید روزامو بدم